Раздзел 17. Нечаканая трывога. Рабінзон умацоўвае сваё жытло. Неўзабаве адбылася падзея, якая рашуча парушыла спакойнае цячэнне майго жыцця. Было пад поўдзень. Я ішоў берагам мора, накіроўваючыся да свае лодкі, і раптам, на вялікае здзіўленне і жах, убачыў на пяску выразны след босай чалавечай нагі. Я спыніўся і не мог крануцца з месца, як быццам мяне ударыла громам, як быццам я ўбачыў здань. Я пачаў прыслухоўвацца, я азіраўся навокал, але не чуў і не бачыў нічога падазронага. Я ўзбег наверх па ўзбярэжнаму схілу, каб лепш агледзець увесь краявід. Зноў спусціўся да мора, прайшоў уздоўж берага і нідзе не знайшоў нічога, ніякіх прыкмет прысутнасці людзей, апрача гэтага адзінага адбітка нагі. Я вярнуўся яшчэ раз на тое ж месца. Мне хацелася даведацца, ці няма там яшчэ адбіткаў, але другіх адбіткаў не было. Магчыма, мне здалося. Магчыма, гэты след не належаў чалавеку. Не, я не памыліўся, гэта быў несумненна след нагі чалавека. Я выразна адрозніў пяту, пальцы, падэшву. Адкуль тут узяўся чалавек? Як ён сюды трапіў? Я губляўся ў здагадках і не мог спыніцца ні на чым пэўным. Страшэнна растрывожаны, не чуючы зямлі пад нагамі, заспяшаўся я дадому ў сваю крэпасць. Думкі блыталіся ў маёй галаве. Праз кожныя 2-3 крокі я азіраўся. Я баяўся кожнага куста, кожнага дрэва, кожны пень здалёку я прымаў за чалавека. Немагчыма апісаць, якую нечаканую і палахлівую форму набывалі раптам усе рэчы ў маім узбуджаным уяўленні, якія дзікія фантастычныя думкі хвалявалі мяне ў той момант і якія бязглуздыя намеры прыходзілі мне ў галаву па дарозе. Дабраўшыся да свае крэпасці, так я пачаў з таго дня называць сваё жытло, я імгненна апынуўся за агароджай, нібыта за мною гналася пагоня. Я нават не мог успомніць, пералез я цераз агароджу прыстаўнымі лескамі, як заўсёды, ці зайшоў праз дзверы, гэта значыць з надворным праходам, які я выкапаў у гары. Я і на другі дзень не здолеў прыпомніць гэтага. Ніводзін заяц, ніводзін ліс, ратуючыся ад зграі сабак, не ўцякалі так у сваю нару, як я. Усю ноч я не мог заснуць, і тысячу разоў задаваў сабе адно і тое ж пытанне, якім чынам здолеў трапіць сюды чалавек. Магчыма, гэта адбітак нагі якога-небудзь дзікуна, які трапіў на выспу выпадкова. А можа, дзікуноў было многа? Магчыма, яны выйшлі ў мора на сваёй пірозе, і іх прыгнала сюды цячэннем ці ветрам. Зусім магчыма, што яны пабылі на беразе, а потым зноў выйшлі ў мора, таму што ў іх, відаць, было гэтак жа мала жадання заставацца ў гэтай пустыні, як у мяне жыць па суседству з імі. Вядома, яны не заўважылі мае лодкі, інакш здагадаліся б, што на выспе жывуць людзі, пачалі б шукаць іх і, напэўна, знайшлі б мяне. Але тут мяне апякла страшэнная думка. А што, калі яны бачылі маю лодку? Ад гэтай думкі я пакутаваў. Праўда, казаў я сабе, яны зноў пайшлі ў мора, але гэта яшчэ нічога не даказвае. Яны вернуцца, яны абавязкова вернуцца з цэлым натоўпам другіх дзікуноў і тады знойдуць мяне і з'ядуць. А калі ім не ўдасца знайсці мяне, усё роўна яны ўбачаць мае палі, мае загарадкі, яны знішчаць увесь мой хлеб, згоняць мой статак, і мне давядзецца загінуць з голаду. Першыя 3 сутак пасля майго жахлівага адкрыцця я ні на хвіліну не пакідаў свае крэпасці, так што пачаў нават галадаць. Я не трымаў дома вялікіх запасаў харчавання і на трэція суткі ў мяне заставаліся толькі ячменныя праснакі і вада. Мяне мучыла таксама і тое, што мае козы, якіх я звычайна даіў кожны вечар, гэта была штодзённая забава, цяпер заставаліся нядоеныя. Я ведаў, што бедныя жывёліны праз гэта павінны былі вельмі пакутаваць, апрача таго я баяўся, што ў іх можа загінуць малако. І мой страх спраўдзіўся. Большасць коз захварэла і амаль перастала даваць малако. На чацвёртыя суткі я набраўся адвагі і выйшаў. А тут яшчэ ў мяне з'явілася адна думка, якая канчаткова вярнула мне маю ранейшую бадзёрасць. Якраз тады, калі мой страх, здавалася, дасягнуў вяршыні, калі ад адной здагадкі я кідаўся да другой і ні на чым не мог спыніцца, мне раптам прыйшло ў галаву, а ці не выдумаў я ўсю гэту гісторыю са следам чалавечай нагі, і ці не мой гэта ўласны след? Ён жа мог застацца на пяску, калі я перад апошні раз хадзіў глядзець сваю лодку. Праўда, вяртаўся я звычайна другой дарогай, але гэта было даўно, і хіба мог я з упэўненасцю сцвярджаць, што ішоў тады менавіта той, а не гэтай дарогай? Я пастараўся запэўніць сябе, што так яно і было, што гэта мой уласны след, і што я быў падобны да таго дурня, які выдумаў байку пра нябожчыка, што ўстаў струны і сам жа палохаўся свае байкі. Вядома, гэта быў мой уласны след. Упэўніўшы сябе такім чынам, я пачаў выходзіць з дому па розных гаспадарчых справах. Я пачаў кожны дзень бываць у сябе на лецішчы. Там я даіў коз, збіраў вінаград. Але калі б вы бачылі, як я баязліва ішоў туды, як часта азіраўся па баках, гатовы ў любы момант кінуць сваю карзіну і сам кінуцца ўцякаць, вы, напэўна, падумалі б, што я нейкі страшэнны злачынца, якога прыгнятаюць пакуты сумлення. Аднак прайшло яшчэ два дні, і я зрабіўся куды смялейшы. Я канчаткова ўпэўніў сябе, што ўвесь мой страх не інакш як вынік недарэчнай памылкі. Але каб ужо не заставалася ніякіх сумненняў, я вырашыў яшчэ раз схадзіць на той бераг і параўнаць таямнічы след з адбіткам мае ўласнае нагі. Калі і той, і мой след будуць аднолькавых памераў, то я магу быць упэўнены, што след, які мяне напалохаў, быў мой уласны, і што я спалохаўся сябе самога. З гэтым рашэннем я і падаўся ў дарогу. Але калі я прыйшоў на тое месца, дзе быў таямнічы след, для мяне, па-першае, стала зразумела, што калі я выйшаў той раз з лодкі і вяртаўся дадому, я ніякім чынам не мог апынуцца на гэтым месцы. А па-другое, калі я для параўнання паставіў сваю нагу, выявілася, што мая нага была куды меншая. Сэрца маё напоўнілася новым страхам. Я дрыжаў, як у ліхаманцы. Віхор новых здагадак закружыўся ў маёй галаве. Я пайшоў дадому зусім перакананы, што там, на беразе, пабыў чалавек. І, магчыма, не адзін, а пяць ці шэсць. Я нават гатоў быў дапусціць, што гэтыя людзі зусім не прыязджалі, што яны жыхары выспы. Праўда, да гэтага часу я не заўважаў тут ніводнага чалавека, але магчыма, што яны ўжо даўно хаваюцца тут, а значыць, кожную хвіліну могуць захапіць мяне знянацку. Я доўга ламаў сабе галаву, як мне абараніць сябе ад гэтай небяспекі, і ўсё роўна не мог нічога прыдумаць. «Калі дзікуны знойдуць маіх коз, — казаў я сам сабе, — і ўбачаць палі, на якіх каласуе мая збажына, яны будуць заўсёды вяртацца на выспу па новую здабычу. А калі яны яшчэ заўважаць і мой дом, яны абавязкова возьмуцца шукаць яго насельнікаў і ўрэшце рэшт дабяруцца і да мяне». Таму з гарачкі я спачатку вырашыў зламаць загарадкі ўсіх маіх загонаў і выпусціць усю маю скаціну. Затым, перакапаўшы палі, знішчыць усходы рысу і ячменю і зруйнаваць свой будан, каб вораг не мог знайсці ніякіх прыкмет чалавека. Такое рашэнне ўзнікла ў мяне адразу ж пасля таго, як я ўбачыў гэты жахлівы адбітак нагі. Чаканне небяспекі заўсёды страшней за самую небяспеку, і чаканне бяды ў 10 000 разоў горш за самую бяду. Усю ноч я не мог заснуць. Затое пад раніцу, калі я аслабеў ад бяссонніцы, я заснуў як забіты і прачнуўся такім бадзёрым і свежым, якім даўно ўжо не адчуваў сябе. Цяпер я пачаў разважаць спакайней, і вось да якога прыйшоў рашэння. Мая выспа – адна з цудоўнейшых мясцін на зямлі. Тут вельмі добры клімат, многа дзічыны, многа раскошных раслін, і паколькі яна знаходзіцца паблізу мацярыка, няма нічога дзіўнага, што дзікуны, якія там жывуць, прыплываюць да яе берагоў у сваіх пірогах. Зрэшты, магчыма, што іх прыганяе сюды цячэннем або ветрам. Вядома, карэнных жыхароў тут няма, але заезджыя дзікуны тут, безумоўна, бываюць. Аднак за тыя 15 гадоў, што я пражыў на выспе, да гэтага часу я не бачыў чалавечых слядоў, значыць, калі дзікуны з'яўляюцца тут, яны ніколі не застаюцца тут надоўга. І калі яны да гэтага часу не знаходзілі для сябе зручнасцей і выгады, каб заставацца тут на даволі працяглы час, то трэба меркаваць, так яно будзе і далей. Значыць, мне магла пагражаць адзіная небяспека наткнуцца на іх у тыя часы, калі яны будуць гасцяваць на маёй выспе. Але калі яны і прыедуць, наўрад ці мы сустрэнемся з імі, таму што, па-першае, дзікунам тут няма чаго рабіць, і прыязджаючы сюды, яны, відаць, кожны раз спяшаюцца вярнуцца дадому. Па-другое, можна з упэўненасцю сказаць, што яны заўсёды прыстаюць да таго боку выспы, які найболей аддалены ад майго жытла. А таму, што я вельмі рэдка хаджу туды, у мяне няма прычыны асабліва баяцца дзікуноў. Хоць, вядома, варта ўсё-такі падумаць пра бяспечны прытулак, дзе б я здолеў схавацца, калі яны зноў пакажуцца на выспе. Цяпер мне давялося горка раскаявацца ў тым, што, пашыраючы сваю пячору, я вывеў з яе знадворны ход. Трэба было так ці інакш папраўляць гэту памылку. Пасля доўгіх разваг я вырашыў пабудаваць вакол свайго жытла яшчэ адну агароджу на такой адлегласці ад першай сцяны, каб выхад з пячоры застаўся ўнутры ўмацавання. Зрэшты, мне нават не спатрэбілася будаваць новую сцяну. Падвойны рад дрэў, якія я гадоў 12 назад пасадзіў паўкругам уздоўж старой агароджы, быў ужо сам па сабе надзейнай абаронай. Так густа былі пасаджаны гэтыя дрэвы, і так моцна яны разрасліся. Заставалася толькі забіць калы ў прамежках між дрэвамі, каб ператварыць увесь гэты паўкруг у суцэльную, моцную сцяну. Я так і зрабіў. Цяпер маю крэпасць акружалі дзве сцяны. Але на гэтым мая праца не спынілася. Усю плошчу за знадворнай сцяной я засадзіў тымі ж дрэвамі, што былі падобныя да вярбы. Яны так добра прымаліся і раслі з незвычайнай хуткасцю. Мне здаецца, што я пасадзіў іх не меней за 20 000 дрэўцаў. Аднак паміж гэтым гаем і сцяною я пакінуў даволі вялікую прастору, каб можна было здалёку заўважыць ворагаў. Інакш яны б здолелі, прыкрытыя дрэвамі, падкрасціся да мае сцяны. Праз 2 гады вакол майго дома зазелянеў малады гай, а яшчэ гадоў праз 5-6 мяне абступіў з усіх бакоў дрымучы лес, зусім непралазны, з такой неверагоднай хуткасцю разрасталіся гэтыя дрэвы. Ніводзін чалавек, ці то дзікун, ці то белы, не здолеў бы цяпер здагадацца, што за гэтым лесам хаваецца дом. Каб зайсці ў сваю крэпасць ці выйсці з яе, таму што я не зрабіў прасекі ў лесе, я карыстаўся лескамі, якія прыстаўляў да гары. Калі ж лескі прымаліся, ніводзін чалавек не здолеў бы прабрацца да мяне, не зламаўшы шыі. Вось колькі непасільнай працы ўзваліў я на свае плечы толькі таму, што мне памроілася, нібыта мне пагражае небяспека. Жывучы столькі гадоў пустэльнікам у далечыні ад людзей, я паступова адвык ад іх, і людзі пачалі мне здавацца страшнейшымі за звяроў.